Cantarem lluna cançó i la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Cantarem una cançó, la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Vinga, doncs ara anem a fer la primera ganyota. I la mare al dematí, quan ens llevem i ens vol fer unes trenes, ens agafa la cua i ens les tira molt enrere, per tant, agafem les mans, ens les posem al costat de la cara i tirem endarrere i ben apretats, i vinga, som-hi! La ganyota tu faràs amb la boca al fons i al nas. Ningú no et coneixerà, de tan lleig que semblarà, de tan lleig que semblarà, ningú no et coneixerà. Amb la boca al fons i al nas, la ganyota tu faràs. Cantarem lluna cançó i la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Cantarem una cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Anem a fer la segona ganyota, vinga! Agafem les mans aquest cop i fem la senyal de victòria. Amb els dos dits amunt i amb una mà ens posem els dos dits sota els ulls i els tirem ben avall, ben avall. I amb l'altra mà ens posem els dos ditets a dintre els forats del nas i tirem amunt com si fóssim un porquet i anem fent... La ganyota tu faràs amb la boca al fons i al nas. Ningú no et coneixerà, de tan lleig que semblarà, de tan lleig que semblarà, ningú no et coneixerà. Amb la boca al fons i al nas, la ganyota tu faràs. Cantarem lluna cançó i la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Cantarem la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Som-hi amb una ganyota ben senzilla. Traiem la llengua enfora i fem un llengot al de davant. I a més ens posem les mans al costat i fem... Pam i pipa, pam i pipa. Vinga, doncs, llengua fora i pam i pipa. La ganyota tu faràs amb la boca al fons i al nas. Ningú no et coneixerà, de tan lleig que semblarà, de tan lleig que semblarà, ningú no et coneixerà. Amb la boca al fons i al nas, la ganyota tu farà. Cantarem lluna cançó i la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Cantarem la cançó de les ganyotes. Cantarem una cançó per riure molt. Anem per l'última i tornem a fer servir la llengua. Aquest cop la traiem en fora i ens hem de tocar la punta del nas, vinga! I a més, ens hem de mirar la punta del nas amb els ulls. La ganyota tu faràs amb la boca al fons i al nas. Ningú no et coneixerà, de tan lleig que semblarà, de tan lleig que semblarà, ningú no et coneixerà. Amb la boca al fons i al nas, la ganyota tu faràs. La ganyota tu faràs amb la boca al fons i al nas. Ningú no et coneixerà, de tan lleig que semblarà, de tan lleig que semblaràs, ningú no et coneixerà. Amb la boca al fons i al nas,